Widziałeś naszą taśmę? Słuchasz jej właśnie. Cieszymy się z tego, chcemy wypaść bardzo dobrze. Nie traktuj nas jak śmieci, nie oceniaj zbyt surowo. Nie jest przecież zbrodnią posłużyć się mową. W taki oto sposób kończy się ostatnia piosenka. Od tego rapowania kurwa boli mnie już czeka. Jestem cyniczny i ekstrawagancki, niczym Dennis Rodman. Nie obchodzą mnie laski, nie obchodzi mnie kasa, nie obchodzą mnie sukcesy. Nie chcę też uszczuplić twojej finansowej kiesy. Chcę tylko tego, byś polubił nas kolego. Jeśli jednak to co słuchasz ci nie odpowiada, to wypierdol taśmę w kibel i nie ma o czym gadać.